Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Βρε καλώ τα παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πούλης και είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή για ζώδια και πολιτισμό, κουτσομπολιά και άλλα, η Pharma των Ζώων. Ο Θάνος έχει αναλάβει το πολιτικό κομμάτι, θα συζητάει, ξέρετε, δημόσια υγεία και τέτοια, εγώ τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτρες, από όπου κι αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι The Press Project, είτε είστε στο ραδιόφωνο The Press Project, είτε από τα FM της περιφέρειας, είτε μας ακούτε live, είτε κονσέρβα, σε όποιο σημείο του σύμπαντος κι αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί κι αν είστε. Σήμερα είμαστε στα γκρι, στην Μουντάδα, όχι σαν τις άλλες φορές που βάζουμε και τα παρταλά. Το έχει το κρύο του, θέλω να πω. Οπότε, χουχουλιάστε, φτιάξτε ένα καφεδάκι, βάλτε εκεί το πρώτο φούτερ, το δεύτερο φούτερ, το τρίτο φούτερ, για να ανοίξετε θέρμανση, εντάξει, δεν θα πάει καλά. Ας πω, βάλτε πιτζάμα πάνω στην πιτζάμα, πάνω στην πιτζάμα, εκεί το Snoopy, δεν ξέρω τι έχετε, και παρακολουθήστε τη Pharma των Ζώων. Κωνσταντίνε, δεν είναι καλές αυτές οι συμβουλές? Όχι, είναι πάρα πολύ καλές. Ωραία. Πάρα πολύ καλές. Μπορείτε να πάρετε και μια θερμοφόρα. Να την έχετε. Τα βάζετε στο νερά και την παίρνετε αγκαλίτσα μετά. Mm-hmm. Ηλεκτρική κουβέρτα για το βράδυ. Mm-hmm. Και τώρα για την μέρα μπορείτε επίσης να μας παρακολουθείτε κάνοντας επιτόπια άλματα. Α. Και αυτό βοηθάει. Ναι. Γενικά θέλουμε να σας προειδοποιήσουμε. Θα έρθουν δύσκολες μέρες, δύσκολος χειμώνας. Να δείτε το επεισόδιο της ανασκόπησης για το δύσκολο χειμώνα. Αν αναρωτιέστε γιατί κάνει κρύο, μπορείτε να βλέπετε αυτό το επεισόδιο της ανασκόπησης. Το οποίο το γυρίσαμε φθινόπωρο, γιατί αυτοί είμαστε. Γιατί είμαστε μπροστά. Mm-hmm. Λοιπόν, Θάνο. Παρακαλώ. Περίμενε. Μαλού. Όπα, τι θες, ρε Μαλού, πάλι. Παιδιά, πέστε μου περαστικά που δεν επιτρέπεται να περπατήσω στη Δευτέρα λόγω γονάτων. Please, θέλω τα 5 λεπτά της δημοσιότητας που μοναλογούν. 5 λεπτά από την εκπομπή για τη Μαλού. Περαστικά. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Τι. Πόσο θέλει, 5 λεπτά. Οκ. Mm-hmm. Okay. Για να το δούμε. Ξεκίνα εσύ, Θάνο, να σχολιάζεις. Να πω επικαιρότητα. Όχι, ρε. Α, τι να σχολιάσω. Αλλού. Τα προβλήματα στα γόνατα. Ναι. Τα ξέρω, συμπάσχω, 2000 έχω κάνει στη ζωή μου. Λοιπόν, να πούμε, για να δούμε τώρα. Ναι. Αρχίστε, θέλω να κοιμηθώ, γράφει ο Γιώργος. Δεν το έχω καταλάβει, δηλαδή, σε να νουρίζουμε. Δεν μπορούμε, παιδιά, να τα κάνουμε όλα. Σπεβαρετούς. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Λοιπόν, για τα γόνατά της. Ναι. Τι θέλεις πώς θες να το χειριστούμε? Δεν ξέρω, εσύ είσαι σκεπτικός τώρα και σκέφτεσαι ένα μοντέλο διαχείρισης. Εγώ θέλω απλώς όταν ζητάει κάτι ο πελάτης να μπορούμε εμείς να ανταποκριθούμε. Αυτό με ενδιαφέρει. Mm-hmm. Αυτό θέλω και θέλω να νιώθει την ικανοποίηση ότι εμείς στη δύσκολη ώρα ήμασταν εδώ, ασχοληθήκαμε με το πρόβλημά της. Mm-hmm. Αυτά με ενδιαφέρουν. Λοιπόν. Μπορείς να πας σε ένα νοσοκομείο. Mm-hmm. Όπου μπορεί να συνεργάζεται με ένα ιδιωτικό κέντρο στο μέλλον αυτό το νοσοκομείο. Οπότε σε περίπτωση που θες να κάνεις μια σοβαρή εγχείρηση να σε παραπέψουν στα απογευματινά χειρουργία Μαλού. Mm-hmm. Οπότε σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να πληρώσεις το κάτι σου. Δεν σε χάλασε. Μαλού, δεν σε χάλασε. Mm-hmm. Και εσύ θα αναρωτηθείς τότε, μα καλά, στο δημόσιο σύστημα υγείας δεν πήγα, ας πούνε last year δημόσιο. Τώρα είναι εντεμή. Είναι εσύ. Αλλά, εντάξει, είναι και κάποιοι άλλοι στο ΕΣΥ που βγάζουν λεφτά από το ΕΣΥ. Είναι το νομοσχέδιο για τη δημόσια υγεία, για το οποίο το έχουμε σχολιάσει, έχουμε ασχοληθεί το οποίο τι κάνει πολύ επιγραμματικά από μια ανακοίνωση αριστερών ριζοσπαστικών αντικαπιταλιστικών κινήσεων πόλης περιφέρειας. Μετατρέπεται το ΕΣΥ από δημόσιο σε ιδιωτικό, εκχωρείται στον ιδιωτικό τομέα ακόμα περισσότερες τομείς λειτουργίας του δημοσίου συστήματος. Θεσμοθετείται, πιο συγκεκριμένα, η πρόσληψη ιδιωτών, ειδικευμένων γιατρών με εργασιακή σχέση μερικής απασχόλησης στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά και το αντίστροφο. Δηλαδή, ήδη υπηρετούντες ειδικευμένοι γιατροί ΕΣΥ θα μπορούν να συνεργάζονται με ιδιωτικές κλινικές. Στην ουσία, με τον τρόπο αυτό, καταργείται νομοθετικά η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών στο ΕΣΥ, που αποτελεί ιδρυτική αρχή του ΕΣΥ και κατά συνέπεια καταργείται και τυπικά το ΕΣΥ. Είναι αυτό που λέμε τα φόπλακα στο ΕΣΥ. Ναι. Στον τίτλο μας αυτό. Αυτό εννοούμε. Mm-hmm. Αλλά, αυτά, ναι. Αυτό λοιπόν σε συνδυασμό με αυτό που έχουν ήδη κάνει. Με τα ιδιωτικά απογευματινά χειρουργία πληρωμένα από την τσέπη των ασθενών, διαμορφώνουν και επίσημα ως κριτήριο για την αντιμετώπιση του ασθενή όχι την κρισιμότητα της κατάστασης, αλλά το πορτοφόλι του. Το οποίο είναι και το θετικό κριτήριο όταν έχεις να κάνεις με υγεία. Δηλαδή, σημασία έχει αν θα γίνεις καλά, σημασία έχει. Αν είσαι, για σένα αν είσαι μπορεί σοβαρό, να. Για σένα μπορεί να έχει. Για τον άλλο, ή για τον γιατρό που θα κληθεί να το κάνει αυτό και θα βρει την ευκαιρία να βγάλει το κάτι του παραπάνω, δεν έχει σημασία. Λένε και κάτι άλλο τώρα αυτοί οι αριστεροί, εκεί πέρα οι ουτοπιστές. Τους ενοχλεί και ο ασφυκτικός κομματικός έλεγχος, λέει. Α. Αυτά λέει πάνε πακέτο με τον ασφυκτικό κομματικό έλεγχο. Γιατί? Αν δεν μπει ο δαπίτης ο Ανθοπόλης στο δημόσιο νοσοκομείο, ποιος θα μπει, παιδιά? Αν δεν μπει ο 80χρονος πολιτικάντης στο νοσοκομείο Καρδίτσας επειδή υποσχέθηκε 1000 ψήφους στο Μητσοτάκη τώρα προεκλογικά, ποιος θα μπει? Ο επιστήμονας με τα 5 πτυχία και τα 3 δακτορικά? Όχι. Λένε λοιπόν αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν και υψηλού επίπεδου υγεία, άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ, προσλήψεις ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού, μόνιμες σταθερές θέσεις εργασίας, μονιμοποίηση συμβασιούχων, μεθ, εξοπλισμός, άνοιγμα των κλειστών νοσοκομείων, δημιουργία νέων. Λεφτά για τη δημόσια παιδεία, όχι για τον πόλεμο και την αστυνομοκρατία. Ναι. Αυτά τα λέγαμε και στην πανδημία. Δεν τα κάνανε ούτε στην πανδημία. Στήριξη του ΕΣΥ κλπ. Τι το περάσαν αυτοί εδώ πέρα? Πέθαναν 30.000 άνθρωποι. Αγίος Βασίλης είναι εδώ. Μερικές χιλιάδες επειδή και επειδή δεν τα έκαναν αυτά. Οπότε τώρα που τελείωσε η πανδημία, μπορεί να προχωρήσει και προχωράει κανονικά η καταστροφή του δημοσίου συστήματος υγείας. Τώρα που πεθαίνουν μόνο 150 άνθρωποι την εβδομάδα. Που είναι 1,5 μάτι την εβδομάδα. Ναι. Εν τω μεταξύ, κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει με ένα σοβαρό επιχείρημα από την κυβέρνηση και τους υπερμάχους του νομοσχεδίου γιατί το χρειαζόμαστε αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι. Αν δεν υπήρχε πανδημία, τώρα σε ένα παράλληλο σύμπαν χωρίς COVID θα στοχοποιούσαν τους υγειονομικούς και θα λέγαν τεμπέληδες, δημόσιοι υπάλληλοι, φακελάκια κλπ. Επειδή υπάρχει πανδημία, δεν μπορούν να παίξουν αυτό το χαρτί του κοινωνικού αυτοματισμού και να φταίνει οι γιατροί. Χωρίς να σημαίνει όμως ότι θα τους εμποδίσει κιόλας να προωθήσουν αυτά τα σχέδια. Όχι, όχι. Ναι. Όχι, εντάξει. Μίλησε ο Πλεύρης είναι... που είπε το άλλο που είναι από το textbook, Κωνσταντίνε, για τις ισχνές μειοψηφίες που αντιτίθεται στο νομοσχέδιο. Αυτό είναι πάρα πολύ κλασικό. Το κάνει με μεγάλη επιτυχία και υπουργός παιδείας. Και υπουργός. Και υπουργός παιδείας, ότι όποιος αντιδρά είναι μια μειοψηφία. Αλλά δεν φταίει κάποιος, συστέτε που δεν βγαίνει όλοι έξω. Τι να κάνω τώρα. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε καλύψει το πεντάλεπτο που ήθελε. Αυτά τα πεντάλεπτα. Τι άλλο να κάνουμε πια. Εμείς δεν είναι μόνο ότι σε παρηγορούμε για αυτό που σου συμβαίνει. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να το συνδυάσουμε κιόλας, να προσφέρουμε και συμβουλές στους υπόλοιπους. Κατάλαβες, Μαλού. Αυτό είναι το ζήτημα. Βρίσκουμε έναν τρόπο να μιλήσουμε μεν για σένα, αλλά ταυτοχρόνως να κάνουμε και την... πολιτική προπαγάνδα που κάνουμε εδώ πέρα, mm-hmm. την πληρωμένη αυτή ως ευαισθητούλιδες, ξέρεις, που θέλουν δημόσια υγεία και τέτοια. Mm-hmm. Λογικό είναι. Είμαστε και με κάτι άλλο ευαίσθητοι. Τι άλλο είμαστε ευαίσθητοι? Πάλι στο κομμάτι της δημόσιας υγείας. Στην ενότητα καλές απόψεις πρέπει να πούμε ότι είναι καλό να μην πλημμυρίζουν πτέρυγες νοσοκομείων. Δηλαδή, υπάρχουν, επειδή η πολιτική είναι θέμα προτεραιότητων, αυτό το λέμε μονίμως, αυτό είναι ένα αξίωμα. Έχεις δύο επιλογές, υπουργός υγείας Και λες, τι θα κάνω τώρα, θα βοηθήσω τους ιδιώτες να αυξήσουν τα κέρδη τους πάνω στον πόνο του Κοσμάκη? Κουρτίνα 1. Κουρτίνα 2. Θα φτιάξω καναπάτωμα να μην πλημμυρίζει η πτέρυγα του κρατικού νίκαιας. Όχι, την κουρτίνα 1 θα πάρουμε. Τι θα πάρουμε? Κάνουμε κανένα έργο σε νοσοκομείο, καμιά συντήρηση, ώστε να μην πλημμυρίζουνε? Γιατί πλημμύρισε ο θάλαμος με τις 17 κλίνες COVID στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας. Ένα σωλήνας έσπασε, λήψη συντήρησης και ζημιά τα τέτοιου μεγέθους που οι ασθενείς χρειάστηκε να διακομιστούν προσωρινά σε άλλη πτέρυγα του νοσοκομείου. Πολλές πτέρυγες έχουν τα νοσοκομεία. Μπορούν να τους μεταφέρουν από εδώ και από εκεί. Δεν είναι η πρώτη φορά, λέει. Είχε πριν από ένα χρόνο υπήρχε πρόβλημα με τη λειτουργία των οξυγόνων και πριν από 2 μήνες είχαν καταγγείλει ότι είχε ακουμπήσει γυμνό καλώδιο στον τοίχο νοσηλεύτρια και πάθει ηλεκτροπληξία. Mm. Που είναι οι συνθήκες μέσα στις οποίες εργάζεται ένας, ένα οποιοδήποτε μέλος του ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού. Δηλαδή, ξεκινάς, πριν από ένα χρόνο υπήρχαν προβλήματα με τα οξυγόνα, πριν από 2 μήνες ηλεκτροπληξία με τα γυμνά καλώδια και τώρα πλημμύρα. Mm-hmm. Οπότε λέμε ότι χρειάστηκε να βγάλουν έξω τους ανθρώπους, είναι 17 άνθρωποι που έχουν νοσηλεύονται στο νοσοκομείο με COVID, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Εντάξει, τους βγάλαν αυτούς έξω γιατί σου λέει ότι από το να πνιγούνε καλύτερο είναι. Mm-hmm. Να αναγνωρίζουμε δηλαδή ότι πολλές φορές η ζωή δεν μας προσφέρει ιδανικά σενάρια, έχει να σταθμίσει προτεραιότητες. Να τους αφήσω να πνιγούν ή να ταλαιπωρηθούν λίγο? Θα ταλαιπωρηθούν λίγο, σου λέει. Τι να κάνουμε? Αλλά δεν πνιγήκανε. Mm-hmm. Έχει πολλά προβλήματα, είπε η κυρία Παγών. Τα νοσοκομεία χρειάζονται συντήρηση. Και αυτό θα μπορούμε να το προσθέσουμε στις καλές απόψεις. Ναι, ναι, ναι. Τα νοσοκομεία χρειάζονται συντήρηση. Ναι. Δηλαδή, είναι εκεί πέρα τώρα σπασμένη σωλήνα, πλημμυρίζει, γεμίζει ο χώρος. Συντήρηση. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Αυτά τα θέματα τα λύνουν οι διοικήσεις των νοσοκομείων. Αν δεν μπορούν οι διοικήσεις, μπορούν να αλλαχθούν. Όπα, τι είναι Πασόκο, είναι ΣΥΡΙΖΑ, ο διοικητής του νοσοκομείου? Γιατί τα βάζει με το διοικητή του νοσοκομείου? Όχι, κανένας απόστρατος εκεί πέρα θα είναι, σαν τον άλλον. Αφού στην αρχή όλους απόστρατους είχαν βάλει στα νοσοκομεία. Σου λέει, πού θα χρειαστούν τα νοσοκομεία? Χρειάστηκαν λίγο. Εν τω μεταξύ, συζητάμε για συντήρηση νοσοκομείων και έχουμε περάσει 2,5-3 χρόνια πανδημίας. Έχουμε φάει τα νιάτα μας. Να μιλάμε για τη στήριξη του ΕΣΥ και για την πανδημία και είμαστε μετά από 3 χρόνια με το πώς ενισχύθηκε το ΕΣΥ στο σημείο να λέμε να τα συντηρούμε λίγο αυτά τα νοσοκομεία γιατί μπορεί να πέσει καν ταβάνι, να πλημμυρίσει κανένας όροφος. Α, ωραία. Ναι. Εγώ θα πάντως άλλος θα φέρει νομοσχέδιο για τους κλινικάρχες. Όχι μωρέ, η αλήθεια είναι ότι έχουμε διαφορετικές προτεραιότητες. Δηλαδή, σε ρωτάνε σένα, τι θα ήθελες για τα νοσοκομεία? Και λες, εμένα θα μου άρεσε. Ναι. Θα μου άρεσε, θα έλεγες εσύ. Ναι, θα το έλεγα αυτό. Ναι, μπορώ να το υποστηρίξω, θέλεις. Το έχω ναι. κάνει αυτό. Εσύ θα έλεγες λοιπόν. Είναι ο παρατατικός του αρέσω. Λοιπόν, εμένα θα μου άρεσε να μην πλημμυρίζουν τα νοσοκομεία και να μην παθαίνουν ηλεκτροπληξία οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες. Αυτό θα μου άρεσε εμένα. Τώρα το σκέφτεται και ο άλλος και λέει λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε για να κονομάνε περισσότερο οι κλινικάρχες. Μέσα στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι προβλέψεις του νομοσχεδίου έχουν ως συνέπεια ότι δυσχεραίνεται ακόμη περισσότερο η επαγγελματική ύπαρξη των ατομικών γιατρών, των γιατρών οι οποίοι εργάζονται ως ιδιώτες και διευκολύνεται η κερδοσκοπία των μεγάλων κλινικών. Αυτόν με τα 60 ευρώ το τεστ. Θέλω να πω κάτι. Η κερδοσκοπία του ιατρικού επαγγέλματος είναι για μένα πολύ ψηλά στη λίστα αυτών που θα ήθελα να τιμωρηθούν σε κάποιο ειδικό καζάνι της κολάσεως. Mm-hmm. Γιατί κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Κερδοσκοπεί και ο άλλος, ας πούμε, που είναι έμπορος. Mm-hmm. Εντάξει, αλλά είναι έμπορος. Κερδοσκοπεί, φροντίζει να ζει μια πολυτελή ζωή με τα κέρδη που έβγαλε πουλώντας, ας πούμε, πλαστικά λουλούδια. Mm-hmm. Έχουν επιτυχία τα πλαστικά λουλούδια. Πιέζει και λίγο τους εργαζόμενους να εξυπηρετούν καλά, να μην κάθονται, ας πούμε. βγάζει πολλά λεφτά. Mm-hmm. Καπιταλισμός. Σε αυτά, στην περίπτωση των ανθρώπων που κερδοσκοπούν από το ιατρικό επάγγελμα, υπάρχει ο εκβιασμός του πόνου και του θανάτου. Δηλαδή είναι σαν τον άλλον που κερδοσκοπεί, πλουτίζει, ενδεχομένως πλουτίζει και υπερβολικά πουλώντας λουλούδια. Μόνο φανταστείτε το να πρέπει να πάρεις τα λουλούδια ή να πεθάνεις. Να πάρεις τα λουλούδια ή να πονάς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η φάση με τις ιδιωτικές κλινικές είναι ένα ιδιαίτερο ηθικό πρόβλημα σε σχέση με τον υπόλοιπο καπιταλισμό. Υπάρχει ένα πρόσθετο κριτήριο εξαχρίωσης στους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι πλουτίζουν εκβιάζοντας ασθενείς με όπλο τους τον πόνο και τον θάνατο. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα μέρος της συζήτησης για τον καπιταλισμό, αλλά έχει μια εντελώς ειδική βαρύτητα στην περίπτωση της υγείας. Ο λόγος για τον οποίο ζητούμε να υπάρχει δημόσια υγεία και ασφαλής πρόσβαση στη δημόσια υγεία, εξασφαλισμένη πρόσβαση στην δημόσια υγεία, είναι ακριβώς προκειμένου να μην μπορεί να εκβιάζει ο άλλος με πανάκριβες θεραπείες. Αν έχετε δει, ας πούμε, την πορεία των τιμών της ινσουλίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι κάτι το οποίο επαναφέρει ο Μπέρνι Σάντερς και υπάρχουν γραφικά γι' αυτό, θα δείτε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον για το ποιες είναι οι τιμές της ινσουλίνης σε διάφορες άλλες χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα, αλλά γενικά έχουν μια ειδική θέση στην καρδιά μου όλα αυτά τα γομάρια τα οποία πλουτίζουν εκβιάζοντας κατά αυτόν τον τρόπο. Και μαζί θα ήθελα να κρατήσουμε μια θέση στην κόλαση, mm-hmm, και για αυτούς που τους επιτρέπουν να το κάνουν αυτό ή μάλιστα τους διευκολύνουν, προσφέροντάς τους όλες τις εγγυήσεις που χρειάζονται προκειμένου ο κόσμος να στραφεί εκεί. Mm-hmm. Γιατί προφανώς η πολύμηνη αναμονή, ξαναλέω, με δεδομένο ότι δεν θέλει ο άλλος να βάψει τα μαλλιά του και του λες κάνε λίγη υπομονή, μπορεί αυτό που χρειάζεται να είναι επίγον. Επίγον είτε με την έννοια ότι υπάρχει μια ασθένεια που επιδεινώνεται, μια ασθένεια που εξελίσσεται ραγδαία και επιδεινώνει την κατάσταση του ασθενούς, ή μπορεί να είναι πολύ απλά κίνδυνος. Κίνδυνος για την απειλή για τη ζωή του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτές τις συνθήκες, η στάση αυτή που προτάσει το κέρδος, να ξέρετε ότι αν ερωτηθώ κάποια στιγμή, mm-hmm, για το πώς θέλω, πώς επιθυμώ, για τον νεοσφόρο για παράδειγμα, ναι, ναι, να οργανωθεί η κόλαση, να ξέρετε ότι θα υπάρχει μια ειδική κατηγορία για αυτούς που περιέγραψα τώρα. Αν ανήκετε σε αυτήν την κατηγορία, σας προτρέπω να ανησυχείτε μετά από αυτήν την σημερινή δήλωση. Ένα απλό παράδειγμα είναι αυτό που είχε γίνει με τα χιλιάδες παιδιά στη λίστα αναμονής για χειρουργείο στο παιδόν Αγία Σοφία. Νομίζω θυμάστε την υπόθεση, είχε γίνει σ' άλλος τότε, όταν είχαν φτάσει σε έναν αριθμό 3.000 περίπου. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι μερικά από αυτά τα παιδιά και μερικά παιδιά που δεν ήταν τελικά στη λίστα, δεν κάθισαν να περιμένουν στη λίστα αναμονής του Δημόσιου Νοσοκομείου. Γιατί εδώ υπάρχει ένας εκβιασμός που έχει να κάνει με τη ζωή σου και για τον γονέα έχει να κάνει με τη ζωή του παιδιού του. Επομένως, τάσκασαν σε ιδιωτικό. Αυτό συνέβη. Απαξιώθηκε τόσο το νοσοκομείο και όλα πιο μένουν έξω από την επικαιρότητα, πιο ειδικά, πιο τεχνικά, υπάρχουν άλλοι όροι, δεν κυκλοφορούν τόσο τα νέα του τομέα της υγείας. Τώρα, λόγω COVID, εξοικειωθήκαμε περισσότερο με το πώς δουλεύει το δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά και κατάλαβε περισσότερος κόσμος τη σημασία του. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα πάρει πίσω το νομοσχέδιο ή θα έχει μια άλλη πολιτική. Εξάλλου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει πει ότι δεν γίνεται να έχουμε ένα νοσοκομείο ανά 20 χιλιόμετρα. Το είχε πει εν μέσω COVID αυτό. Δηλαδή, που είσαι εσύ, Λάρισα. Τον κακό στον καιρό. Ναι. Α, πας στο Βόλο, δίπλα είναι. Εντάξει, δεν έχετε καλές σχέσεις, αλλά να πας στο Βόλο. Να κάνεις την καρδιά σου πέτρα και να πας στο Βόλο για νοσοκομείο. Δεν τον πας τώρα το Λαρισινό στο Βόλο, δεν τον πας. Σου λέει καλύτερα εδώ. Καλύτερα, ναι, καλύτερα νεκρός, γιατρέ. Καλύτερα, ναι, νεκρός. Πάρε μου την ψυχή, μην μου πάρεις την αξιοπρέπεια. Ναι, διάβαζα αναρτήσεις αυτές τις ημέρες μιας φίλης που πάσχει από ένα σοβαρό αυτοάνοσο και λέει, όσο άσχημο και να, όσο σκληρό και αν ακουστεί αυτό, η αλήθεια είναι ότι όσο είμαστε υγιείς δεν σκεφτόμαστε ότι μπορεί να αρρωστήσουμε. Δεν σκεφτόμαστε ότι θα μπορούσε αυτή η υπόθεση να μας αφορά προσωπικά. Και γι' αυτό και η προσπάθεια της δικής μας πλευράς, που είναι μια πλευρά που δεν είναι κοινική, αλλά προτάσει το δημόσιο συμφέρον, δηλαδή το συμφέρον των πολλών εναντί των λίγων, λέει ακριβώς αυτό. Χωρίς να σου έχει τύχει, χωρίς να έχεις δει την μαύρη όψη των πραγμάτων, χωρίς να σου έχει χτυπήσει την πόρτα ο κίνδυνος, χρειάζεται να αντιληφθείς τι σημαίνουν αυτές οι πολιτικές αποφάσεις για την υγεία για ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να κάνουν πανάκριβες θεραπείες. Για αυτοάνοσα, για καρκίνους, θεραπείες οι οποίες στοιχίζουν αστρονομικά ποσά και όπου, όπως έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια, τίποτε, ποτέ δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Ούτε η πρόσβαση σε φάρμακα, τίποτε απολύτως δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Οπότε καθώς γίνονται αυτά τα βήματα, έχει πολύ μεγάλη σημασία να επιδεικνύουμε μια εγρήγορση που να δείχνει ότι καταλαβαίνουμε τι διακυβεύεται εδώ. Καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που κρίνεται βηματάκι-βηματάκι. Γιατί δεν θα γίνει όλο μαζί. Δεν θα το κάνουν όλο μαζί. Αλλά θα το κάνουν με αυτόν τον τρόπο που σιγά σιγά θα παρακολουθούμε να ξυλώνονται κατακτήσεις σε δημόσια αγαθά και κάποια στιγμή θα ξυπνήσεις ένα πρωί, δεν θα είσαι πια υγιής, γιατί είναι πάρα πολύ πιθανό, όλοι μας κάποια στιγμή θα αρρωστήσουμε, αν προλάβουμε, και θα ανακαλύψεις ότι τα μέτρα αυτά που σε προστάτευαν δεν σε προστατεύουν. Γιατί αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτή η πολιτική προωθείται αυτή τη στιγμή. Μ' αρέσει που χρησιμοποίησες μέλλοντα για κάποιο λόγο. Τι θα συμβεί, αυτό συμβαίνει. Όχι. Συμβαίνει, ήδη έχει συμβεί, όχι, στην, όχι, υγεία. Αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβει και αυτός που δεν του έχει συμβεί. Αυτό λέω, ότι είναι σημαντικό να το καταλάβει και αυτός ο οποίος δεν το έχει νιώσει στο πετσί του, αλλά πρέπει να καταλάβει ότι αυτό είναι μια κοινή μοίρα για όλους, παρότι δεν το έχεις νιώσει ακόμη στο πετσί σου. Ναι. Αυτό λέω. Όντως, είναι πολύ σωστά να το πεις, δεν γίνονται, αυτά δεν γίνονται βήμα-βήμα. Ποτέ. Γιατί η κυβέρνηση θέλει να προλάβει τις αντιδράσεις και το καταργούμε το δημόσιο σύστημα υγείας. Και εγώ ακούγεται κάπως έντονο. Δηλαδή όσο και να πεις το κόσμος κοιμάται. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Κόπηκε λίγο η κουβέντα για το δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά το καλύτερο για να ξαναμπούμε στο κλίμα είναι το σχόλιο του Γιάννη, ο οποίος λέει: «Τη Δευτέρα η μητέρα μου πλήρωσε 3.500 ευρώ, ενώ έχει σύνταξη 480 ευρώ και συνολικά εισοδήματα 780 ευρώ τον μήνα. Για επέμβαση στο δημόσιο νοσοκομείο ούτε καν βρήκαμε ραντεβού να πάρουμε μία γνώμη». Πολύ σύντομα με αυτό το μοντέλο θα φτάσουμε σε επίπεδα Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δεν θέλω τώρα να πεταχτεί κάποιος και να πει πάλι κριτική ΣΥΠΑ κάνετε. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διάσημες για τα τεράστια medical bills εκεί πέρα, που άλλος χρωστάει 100.000, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες δολάρια για μια επέμβαση. Κυκλοφορούν τέτοιες φωτογραφίες στο διαδίκτυο μονίμως. Και μετά αγωνίζονταν με τα διάφορα Obamacare, Medicare κλπ. Για να πάρουν πίσω το δημόσιο σύστημα υγείας. Αλλά αυτό το επιχείρημα της κυβέρνησης είναι το κάνουν και αλλού, γιατί να μου πούμε το κάνουν και σε ΣΥΠΑ αυτό που σας φέρνουμε. Και έλεγα ότι ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβουμε αυτό που ο Κωνσταντίνος λέει ως σταδιακό βήμα-βήμα, σταδιακή κατάλυση τέλος πάντων ενός δημοσίου χαρακτήρα για κάποιο αγαθό, είναι αυτό που έχει συμβεί με τη ΔΕΗ. Θα την ξαναθυμηθείτε τη ΔΕΗ τώρα που είστε εκεί με τις μπιτζάμες με το Σνούπι για να μην ανοίξετε τη θέρμανση. Αλλά δεν φτάσαμε σε μια μέρα από την απολύτως δημόσια ΔΕΗ στο να έχουμε 4-5 ολιγάρχες που κερδοσκοπούν. Όχι. Και τη ΔΕΗ στα χέρια ιδιωτών με το πλειοψηφικό πακέτο στα χέρια τους. Είχαμε περάσει πρώτα από το να βρίζουμε το Φωτόπουλο. Έτσι ξεκινάει. Έτσι ξεκινάει. Δηλαδή είναι ένας επικοινωνιακός διασυρμός για τα δημόσια αγαθά που περιλαμβάνει πάντοτε την δολοφονία χαρακτήρα για κάποιους. Και μάλιστα, προσέξτε να δείτε, το αστείο είναι ότι για τον Στάση μιλάει μόνο ο Ζάβαλος. Για το Φωτόπουλο ακούγαμε πριν. Ο Στάσης τώρα, το ένα χιλιάρικο την ημέρα δηλαδή. Είναι μοντέλο σωστής και σωστή διαχείριση. Σου λέει ο άλλος, ξέρεις τι στελεχάρα είναι. Τι στελεχάρα είναι. Τι καλό έκανε δηλαδή. Δεν μπορούμε να έχουμε ρεύμα. Πού είναι το καταπληκτικό. Έχει αυξήσει τη μετοχή της ΔΕΗ. Θα αυξηθεί η μετοχή. Ρε παιδιά, εντάξει. Τόσα σκάμε. Τόσα λεφτά δίνουμε. 2 δις είναι μόνο το κράτος. Ναι, δηλαδή. 1,5 δις τη ΔΕΗ δίνει το κράτος κάθε μήνα. Ναι, οπότε αυτό είναι ένα μοντέλο που περιλαμβάνει την απαξίωση του δημοσίου, τα βρυσίδια. Έχει δίκιο ο Θάνος εδώ πέρα, είναι πιο δύσκολο επικοινωνιακά αυτή την εποχή, αλλά δεν σταματάνε. Το κάνουν παρόλα αυτά. Το κάνουν τώρα. Δεν είναι πολύ εύκολο να πεις αυτά που λέγανε. Θυμάστε που τους βρίζανε ότι είναι συνδικαλιστές, που είναι βρισιά να είσαι συνδικαλιστής προφανώς. Mm. Ωραία. Εντάξει. Δεν κάνεις αυτό λοιπόν, αλλά τι κάνεις. Ξεκινάει η διαδικασία επικοινωνιακά πρώτα της απαξίωσης και υπόσχεσαι στον κόσμο ότι μετά θα έχουμε κάτι το οποίο και θα δουλεύει. Και ξέρετε κάτι, θα υπάρχει και ανταγωνισμός για να κατεβάζει τις τιμές. Αυτό και αν δουλεύει καλά. Αυτό δηλαδή σκίζει παντού. Και αν για τα τηλέφωνα αυτό θα σημαίνει ακριβό ίντερνετ, για την υγεία θα σημαίνει κόσμος που θα υποφέρει και θα πεθαίνει. Αυτό λέμε τώρα. Αλλά τι να σας κάνουμε. Δημοκρατία. Με κάνεις πρωθυπουργό, ρε. Με κάνεις πρωθυπουργό. Εκεί καταλήγουμε πάντα. Εκεί καταλήγουμε. Πώς θα γίνω πρωθυπουργός. Ναι. Όλη εκπομπή, όλο ο μηχανισμός του Press εργάζεται με αυτό το στόχο. Ουσιαστικά ναι. Το σποτάκι το έχουμε. Θα ξαναπαίξει εν ώψη εκλογών. Ένα πολύ ωραίο σποτάκι για ψήφο στον Κωνσταντινόπουλο. Αν δεν το έχετε δει αυτό, να το δει. Να το δείτε, και έχει και μουσική Sugar Spunk. Ήταν δηλαδή. Πώς αγαπώ το πουλί. Μπράβο, ρε Θάνο, μπράβο. Θυμάμαι. Μπράβο. Ωραία. Το ξαναβγάλουμε τώρα με τις εκλογές. Ναι. Πω, τέλειο. Χρειάζεται οπωσδήποτε, γιατί θέλουμε κι εμείς ένα. Εντάξει, το τραγούδισα τώρα. Καλά, δεν είμαι και ο Πάριος, αλλά ναι. Ο Πάριος, ειδικά. Θα κάνουμε μια άλλη εκτέλεση. Μια νέα εκτέλεση και να είναι Πάριος. Ο Γραμμένος κάνει καλό Πάριο. Βάλουμε το Γραμμένο να κάνει τον Πάριο. Ναι. Σε ήχους, καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Θα δώσεις τις λοιπές διευκρινήσεις ή μετά στην... Ναι, το έχω, το χτίζω στο κεφάλι μου. Λοιπόν, Θάνο. Γέλα, πουλί μου, γέλα. Αυτό είναι αγαπημένο μου τραγούδι. Είναι και πολύ ωραίο εμβατήριο. Γέλα. Γέλα, πουλί μου, γέλα. Ψήφισε, Κωνσταντίνο, πουλί. Και θα παίζει το γέλα, πουλί μου, γέλα από κάτω. Αυτά είναι. Γι' αυτό δεν θα πάμε μπροστά. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε, να σχολιάσουμε λίγο, ένα σύντομο σχόλιο να κάνουμε, γιατί είχαμε αφιερώσει μια εκπομπή σε αυτό, είχαμε την Αντωνία Λεγάκη εδώ, αλλά τώρα επειδή θα γίνει σήμερα, θα κριθεί στο πειθαρχικό η υπόθεσή της. Σήμερα το απόγευμα, 5 ώρα δεν θα είναι. Ναι, σήμερα στις 5 είναι το πειθαρχικό της δικηγόρου Αντωνίας Λεγάκη. Οπότε να θυμίσουμε λίγο την υπόθεση. Υπάρχει στήριξη από φεμινιστικές συλλογικότητες, γιατί αυτό που κρίνεται είναι ότι υπάρχει μια αγωγή εναντίον της και υπάρχει μια καταγγελία πειθαρχική εναντίον της Αντωνίας Λεγάκη, και κοίτα να δεις τώρα μια σύμπτωση, ο δικηγορικός σύλλογος έχει βιαστεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Ενώ γενικά δεν είναι αυτοί οι ρυθμοί με τους οποίους κινείται, στην προκειμένη περίπτωση φρόντισε να μην χαθεί λεπτό. Mm-hmm. Πάρα πολύ γρήγορα να κινηθεί η διαδικασία, να αντιμετωπίσει την πειθαρχική δίωξη στο... Να πάει στην Ολομέλεια του Πειθαρχικού Συμβουλίου, τι έχουν εκεί. Δηλαδή είναι η δεύτερη συνεδρίαση γι' αυτό. Είχε παραπεμφθεί στην Ολομέλεια. Και ποιο είναι το κρίσιμο εδώ πέρα? Ότι μπορεί να υπάρξει πειθαρχική ποινή, η οποία να μην της επιτρέψει να παραστεί στη δίκη για την υπόθεση με τις δύο κοπέλες για το τράφικινγκ. Mm-hmm. Μία είναι η γνωστή περίπτωση της Ηλιούπολης. Και όπως μας εξηγούσε η ίδια, δεν είναι μια απλή υπόθεση. Όπου λες ένα συνάδελφο, ξέρεις, να πάρε εδώ τη δικογραφία. Πήγαινε, εσύ δεν προλαβαίνω. Είναι αυτά τα 6 έγγραφα, πάρτα, διάβασέ τα και πήγαινε. Δεν είναι τέτοια περίπτωση. Είναι μια περίπτωση με πολύ ογκώδη δικογραφία, πρώτον, και δεύτερον, όπου χρειάζεται να κερδιθεί η εμπιστοσύνη προσώπων τα οποία είναι πολλαπλά τραυματισμένα από μια κατάσταση ακραία στην οποία είχαν βρεθεί μπλεγμένες. Οπότε καταλαβαίνουμε ακριβώς τι διακυβεύεται εδώ πέρα. Η υπόθεση δεν σχετίζεται, η πειθαρχική δίωξη της δικηγόρου δεν σχετίζεται με την υπόθεση της Ηλιούπολης, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Μας το εξήγησε η ίδια με τι ακριβώς σχετίζεται. Είχε μία υπόθεση όπου η εντολή της είπα να στείλει εξώδικο σε δημόσιο οργανισμό και οι εντολή της κατήγγειλαν τη νομική σύμβουλο του οργανισμού. Αυτό το έγραψε η δικηγόρος. Δεν υπάρχει ονομαστική αναφορά. Δεν υπάρχει ονομαστική αναφορά. Αλλά από τη στιγμή που καταγγέλουν αυτοί οι άνθρωποι τη νομική σύμβουλο, η δικηγόρος των ανθρώπων όφιλε να κάνει το ίδιο. Δεν το κατήγγειλε η ίδια μόνη της, δεν στράφηκε μόνη της εναντίον μιας συναδέλφου. Και αυτό είναι το ζήτημα, γι' αυτό καλείται σε πειθαρχικό. Είναι περίεργο τουλάχιστον το timing. Εκδικάζεται σήμερα στις 5. Κατά πάσα πιθανότητα η απόφαση θα δημοσιευθεί αύριο το πρωί. Σήμερα εκδικάζεται και βγαίνει η απόφαση, δημοσιεύεται αύριο το πρωί, κατά πάσα πιθανότητα και πάλι. Και περιμένουμε να δούμε για το αν αυτή η υπόθεση θα εκδικαστεί με τα θύματα να έχουν δικηγόρο, όχι να έχουν τη συγκεκριμένη δικηγόρο, να έχουν δικηγόρο. Γιατί δεν γίνεται απλά, δεν θα είναι νομική. Θα είναι για τα τυπικά, οποιοδήποτε, ο καλύτερος δικηγόρος να πάει. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι θα είναι μόνο για το τυπικό. Η εμπιστοσύνη των θυμάτων, η γνώση της δικογραφίας, το να μπορείς να αντιπαρατεθείς στο δικαστήριο έχοντας αυτή τη γνώση της δικογραφίας. Όλα αυτά δεν μπορεί να γίνουν σε 5 μέρες. Ο όγκος της υπόθεσης είναι τεράστιος. Δεν είναι μόνο αν την κράτους εχμάλωτη, ότι okay, τον κατήγγειλε με μία μήνυση 5 σειρών. Υπάρχει υλικό, υπάρχουν οι απειλές, υπάρχει δεύτερη κοπέλα, υπάρχουν οι καταθέσεις των θυμάτων ξανά και ξανά. Υπάρχουν κάποιοι υπολογιστές και τέτοια. Δεν υπάρχει ένα κινητό το οποίο η αστυνομία το έχασε. Το κινητό της πρώτης κοπέλας δεν το βρήκανε ποτέ. Αυτά. Να δείτε την συνέντευξη, συνομιλία με την Αντωνία Λεγάκη. Είναι σε περίπτωση που δεν θυμάστε ή δεν γνωρίζετε για την υπόθεση της Ηλιούπολης, νομίζω ότι είναι πολύ καταδοπιστικό, είναι 20 λεπτάκι μόνο. Να δείτε το βίντεο. Μας είχε περιγράψει εκεί πέρα, λέει, κατά τη δική μου γνώμη όφυλα να το κάνω, όταν αφορά αυτή, θα ήμουν ένοχοι απιστίας διαφορετικά. Και λέει μετά, η ηγεσία του δικηγορικού συλλόγου, προφανώς, αφού τώρα θα συζητηθεί η υπόθεσή μου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, έχει άλλη άποψη. Έχει εκδώσει ένα δελτίο τύπου ο δικηγόρος, της είναι ο Κώστας Παπαδάκης, ο δικηγόρος που γνωρίζουμε καλά, που την υπερασπίζεται σε αυτό. Τέλος πάντων, θα παρακολουθούμε και θα έχουμε νεότερα αύριο για να το συζητήσουμε. Θάνο, να δούμε την υπόθεση του πληστηριασμού. Ναι, έχουμε καλές ειδήσεις. Απετράπη ένας ακόμα πληστηριασμός. Έχουμε και κακές ειδήσεις. Γίνονται πληστηριασμοί και επίσημα πλέον. Ναι, δεν ψηφίζετε ΣΥΡΙΖΑ που θα τα έχετε τελειώσει αυτά με έναν. Δεν χρειάζονταν τώρα αυτό. Φτηνό. Δεν χρειάζονταν. Φτηνό. Δεν υπήρχε λόγο τώρα. Θα το έκανε, αλλά δεν πρόλαβε. Ναι, δεν ψηφίζετε ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξαναψηφίζετε ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Να ψηφίζετε επαναληπτικά ΣΥΡΙΖΑ. Να ψηφίζετε ΣΥΡΙΖΑ μέχρι να το κάνει. Mm-hmm. Τώρα δεν τα καταφέραμε. Ξαναψηφίστε. Παιδιά, πάμε μαζί. Επόμενη φορά. Δυστυχώς δεν έγινε ούτε τώρα. Δεν πειράζει, παιδιά. Δεν πειράζει. Πάμε. Τρίτη φορά. Αυτό το κάνουμε Μητσοτάκης με τις επενδύσεις. Είπε ότι θα έρθουν την επόμενη τετραετία. Καλό. Σημαίνει ότι δεν ήρθαν αυτοί. Περιμένουμε. Δεν έρχονται. Σαν δεύτερα παρουσία είναι αυτό. Δηλαδή δύο πράγματα. Περιμένουμε τις επενδύσεις του Μητσοτάκη και την απόλυτη προστασία της πρώτης κατοικίας του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι σίγουρος δεν θα παίζαμε τις λέξεις πάλι λαϊκή κατοικία, όχι και με τα κριτήρια. Έγινε κινητοποίηση στα γραφεία της εταιρείας Do Value στην Καλλιθέα. Do Value. Πολύ σωστό. Mm-hmm. Δεν θέλω τώρα να... Πήγαν τώρα και... εμπόδιζαν την υγιή επιχειρηματικότητα. Ιδιώνυμο δεν έχουν αυτοί. Και άλλη μπηχτούλα σε ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τι να κάνουμε, το πλαίσιο είναι από εκεί. Λέει εδώ, μέλος γραμματείας του ΠΑΜΕ είναι αυτός, ενημέρωσε, λέει, ο ηλεκτρονικός πληστηριασμός της κατοικίας έχει προγραμματιστεί για σήμερα, όποιος έρχεται μόνος εδώ τον τρώει ο λύκος, και υπενθύμησε το νομοθετικό πλαίσιο που έχουν δημιουργήσει όλες οι κυβερνήσεις, δίνοντας σινιάλο σε τράπεζες, στις πρακτικές και εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δάνειων, να βάλουν χέρι στα σπίτια των εργαζόμενων. Και είπε ότι η αλληλεγγύη είναι ο μόνος τρόπος να μπει φρένο στους πληστηριασμούς της λαϊκής κατοικίας. Ήταν και άλλοι. Ήταν το ΝΑΡ, η νεολαία για την κομμουνιστική απελευθέρωση, άλλες αριστερές οργανώσεις, το ΜΕΡΑ25. Έγινε μια μαζική κινητοποίηση, μια κινητοποίηση διαφόρων συλλογικότητων, απετράπη τελικά ένα σπίτι 52 τετραγωνικά τραμελούς οικογένειας. Ένα 4 άτομα σε 50 τετραγωνικά λέμε τώρα. Κλασική πολυτελής κατοικία. Στρατηγικοί κακοπληρωτές. Βρέθηκαν σε αδυνάμια να πληρώσουν δόσεις και σύμφωνα με την καταγγελία, συγκεκριμένη εταιρεία, υγιής επιχειρηματικότητα, βάζει στο μαχαίρι στο λαιμό και ζητάει, του ζητούσε 25.000 ευρώ για να σταματήσει το πληστηριασμό. Δεν τα δίνανε κι αυτοί. Τι είναι 25.000 ευρώ. Έτσι κάνεις, τα βγάζεις. Κοίτα, τι τσέπη σου. Δεν συνηθίζουμε να ασκούμε κριτική στην αξιωματική αντιπολίτευση. Για λόγους αρχής, ξέρω ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της αριστεράς που βρίσκεται αριστερά από τον ΣΥΡΙΖΑ, που δεν είναι και δύσκολο δηλαδή, να επιμένει πάντοτε μιλώντας για τον ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι και να συζητάμε. Διότι θεωρεί πως το να κάνεις κριτική μόνο στη Νέα Δημοκρατία στην πραγματικότητα είναι κάτι που ευνοεί τον ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να έρθει και εκείνος στα πράγματα και να συνεχίσει το ίδιο καταστροφικό οικονομικό σχέδιο. Είναι εν μέρη δίκαιη αυτή η κριτική. Πράγματι, όταν η κριτική απευθύνεται μόνο στην κυβέρνηση, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Να βοηθάς να έρθει στην εξουσία κάποιος ο οποίος δεν θα είναι πολύ διαφορετικός. Αν πιστεύεις ότι δεν θα είναι πολύ διαφορετικός. Προφανώς, αν κανείς υποστηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύει ότι είναι πολύ διαφορετικός και γι' αυτό. Ή έστω αρκετά διαφορετικός, ώστε να τον νοιάζει να έρθει εκείνος στην εξουσία. Η ισορροπία που προσπαθούμε, ή έστω προσπαθώ να κρατάω σε αυτό, είναι ότι δεν μου φαίνεται λογικό τώρα σε κάθε κουβέντα που λες να κάνεις κριτική στην αντιπολίτευση. Η κριτική είναι λογικό να απευθύνεται πρώτα απ' όλα στην κυβέρνηση. Αυτό είναι το βασικό. Επειδή όμως αυτό είναι ένα πολύ κομβικό σημείο στο οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει λερωμένη τη φωλιά του και πουλάει τρελά. Είναι επιχειρήματα δηλαδή τα οποία έχουν μια ευλογοφάνεια. Σου λέει δεν είχαν συμβεί και του λες εντάξει, προετοίμασε το θεσμικό πλαίσιο και δεν είχαν συμβεί ακόμα. Γιατί είναι σαν αυτό που λέγαμε και πριν με τη ΔΕΗ. Δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλει σιγά σιγά. Λάου λάου. Αγάλι αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλη. Θάνο. Βεβαίως. Και η λαογραφική αναφορά μαζί με το κράξιμο στον ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Δηλαδή έχεις προετοιμάσει το θεσμικό πλαίσιο και αργά ή γρήγορα τι θα γίνει. Δηλαδή όταν έχεις προετοιμάσει το θεσμικό πλαίσιο θα συμβεί αυτό το πράγμα. Δεν θα το άφηνες. Θα παρατείνονταν τα προστατευτικά μέτρα που είχες νωρίτερα. Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω... Όχι, αυτό, τα facts είναι ότι έκανες ένα τελευταίο προστατευτικό μέτρο με κάποια κριτήρια και τα μείωνες λίγο πριν την ψήφιση. Για τα επιχειρηματικά δάνεια, για παράδειγμα, θυμάμαι ο Δραγασάκης τελευταία στιγμή να τα μειώνει. Έδωσες για κάποιο λόγο, ενώ ήμασταν έξω από τα μνημόνια, ένα χρόνο. Τα έκανες όλα αυτά για ένα χρόνο με την προστασία της πρώτης κατοικίας. Για το τέλος του 2019. Και τώρα έρχεσαι και λες ότι θα τα έκανα. Δεν με νοιάζει. Ναι. Δεν με νοιάζει τώρα. Δεν είναι εδώ πέρα, δεν κρίνεται, δεν είναι οι καλές μας φιλικές σχέσεις. Επειδή πρόκειται για πολιτική, κρίνονται υπογραφές. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Δεν είναι. Δηλαδή, για τον πιστό, αυτά έχουν μια σημασία. Γιατί τον βοηθούν να τρέφει την πίστη του με ελπίδα, ευσεβείς πόθους και άλλα τέτοια. Για μας που δεν είμαστε πιστοί, θα πρέπει να πρωτεύει πάντοτε το τι υπέγραψε κανείς, γιατί εκεί είναι η μοίρα μας. Και όχι στους ευσεβείς πόθους των πολιτικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι διαρριγνύουν τα ημάτια τους ότι κάτι άλλο θα γινόταν στην πορεία. Δεν θα γινότανε, ρε παιδιά. Κοροϊδευόμαστε τώρα, δεν θα γινότανε. Αυτό που θα γινότανε θα ήταν μια ακόμη παραλλαγή του είχαμε αυταπάτες. Αυτό θα γινότανε. Ναι, δεν υπάρχει λόγος αυτό τώρα. Αυτό πατάει πάνω στην άλλη αυταπάτη, στην τελευταία αυταπάτη, ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Που κανένα μνημόνιο δεν είχαμε βγει. Γιατί οι εκθέσεις της μεταμνημονιακής εποπτείας συνεχίζονταν εξάμηνο. Το γεγονός ότι το ξεχάσαμε λόγω COVID και επειδή η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση χαλάρωσαν όλους τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, δεν σημαίνει ότι βγήκαμε από τα μνημόνια το 2018-19. Οι εξαμηνιαίες εκθέσεις συνεχίζονται. Τα μέτρα πλέον συνδέθηκαν με το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή με ένα καινούργιο μοντέλο κάνεις τις ρυθμίσεις, σου δίνω φράγκα. Όπως για παράδειγμα αυτό που κάνει τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί με την ρυθμιστική αρχή ίδρευσης. Δηλαδή αυτό μας έλειπε. Το οποίο το καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει ότι είναι άλλη μια απόπειρα έμεση ιδιωτικοποίηση του νερού. Και το έχουν βάλει στα προαπαιτούμενα για το Ταμείο Ανάκαμψης αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μνημονιακό μέτρο. Ως ένα απλό παράδειγμα. Δεν μπορούμε να κινούμαστε υποθετικά, αλλά γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η πίεση των θεσμών, όπως θέλει κανείς να τους πει, της Τρόικας, δεν έχει σταματήσει. Τώρα δεν τη βλέπουμε λόγω COVID και επειδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα κάνει όλα περισσότερα από αυτά που ονειρεύτηκε η Τρόικα και οι θεσμοί. Αυτό είναι το ζήτημα. Μας γράφει η Λαμπρινή εδώ πέρα, αριστερά από το ΣΥΡΙΖΑ κοντεύει να είναι ο Αντόναρος και μετά λέει μου λείψατε ρε με κεφαλαία. Ο Αντόναρος είναι σταθερή φωνή κριτικής προς την Νέα Δημοκρατία πια. Αλλά εντάξει τώρα, ξέρεις, είναι ένα πρόβλημα αυτό ότι δημιουργούνται αυτές οι περιστασιακές συμμαχίες που σου λένε «Α, συμφωνείς με τον Τάδε» και εγώ δεν έχω καμία όρεξη να μπαίνω στη διαδικασία του «Α, συμφωνείς με τον Τάδε» γιατί υπάρχει ένα ζήτημα αρχών που είναι τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε και να ανεχτούμε. Αυτή τη συζήτηση πρέπει να κάνουμε. Τώρα, ποιοι βρίσκονται δίπλα μας, απέναντί μας σε κάθε συγκεκριμένη φάση δεν πρέπει απόψη, να αλλάξουμε. Οι απόψεις είναι πολλές. Κάποια στιγμή με κάποιον θα συμφωνείς, δεν έχεις τη μοναδικότητα, ας πούμε, στην άποψή σου. Κάποιες φορές θα συμφωνήσεις με τον ένα, θα συμφωνήσεις με τον άλλον. Κάποιες φορές θα σε βρίσει ο ένας, σε βρίσει ο άλλος. Να συνεννοηθούν πρώτα μεταξύ τους πριν σε βρίσουν. Αντοναρικός όμως. Αυτό είναι το ζήτημα. Έχεις καταγραφεί στην τάση Αντόναρου. Όχι, δεν είμαι. Το αρνείσαι. Το αρνούμε. Παρά τη συμφωνία. Ναι. Παρά το ότι έχω δηλώσει υποστηρικτή τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, τίτλος. Αρνείται την σύμπραξη. Την σύμπραξη με Ευάγγελο Αντώναρο. Ναι, τέλος πάντων, το λέω επειδή όντως και εγώ το κάνω αυτό με την επιφύλαξη πάντοτε ότι πράγματι το σωστό είναι η μερίδα του λέοντος στην κριτική να κατευθύνεται προς την κυβέρνηση. Όταν υπάρχει ένα κεντρικής πολιτικής ζήτημα, όπως είναι το ζήτημα της στέγης και των τραπεζών, στο οποίο η αξιωματική αντιπολίτευση εκτιμώ ότι κρατάει μια στάση υποκριτική, εκεί νομίζω ότι καλό είναι να λέγεται. Δεν πειράζει να ξεφύγουμε λίγο από τον κανόνα ότι ασκούμε κριτική μόνο στην κυβέρνηση. Δηλαδή όταν λέει και ο άλλος ναι, ναι, ναι, επιτέλους να έρθουμε εμείς να κάνουμε καλύτερα και υπάρχει η εμπειρία ότι δεν θα τα κάνουν καλύτερα, εκεί νομίζω ότι είναι χρήσιμο να λέγεται. Ναι. Μας λένε βεβαίως να ψηφίσουμε κουκουέ για αυτούς τους, για αυτούς τους λόγους. Εντάξει, δεν φτάσαμε και μέχρι εκεί. Ψηφίσουμε κουκουέ. Όλοι ψήφος στο κουκουέ. Κουπόνια θα μοιράζουμε σε λίγο. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Ρε, δεν μπορώ να ψηφίσω κουκουέ. Θα μας πάνε τα σπίτια. Θα μας πάνε οι κομμουνιστές. Ναι. Δεν είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, μεταξύ η κυβέρνηση κάτι σε συνεννόηση με τις τράπεζες ετοιμάζεται να φέρει για τους συνεπείς δανειολήπτες με μέτρα όπως, όπως λέγεται επιμήκυνση διάρκειας δανείου ή επιδότηση από το κράτος. Το διαβάζω από την Καθημερινή και από κάτω. Τι προτείνουν οι τράπεζες στο Υπουργείο Οικονομικών για τα στεγαστικά, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο να νομοθετούν οι τράπεζες και όχι το Υπουργείο Οικονομικών. Δηλαδή, είχαμε το πρώτο ζήτημα, το νομοθετής σε συνεννόηση. Εντάξει. Τώρα έχουμε περάσει στο νομοθετής αυτό που σου προτείνει η τράπεζα. Ρε, στείλ το ένα email εκεί πέρα να το υπογράψουν τα τσουτσέκια όλα που θέλουν και, ξαναγίνει αυτό. Θέλουν και άποψη. Το email, ναι. 9 χρόνια. Λοιπόν, και διαβάζω μέσα στο ρεπορτάζ Καθημερινής. Περίμενα. Σύμφωνα με τις τράπεζες, τα μέτρα που θα συναποφασιστούν θα πρέπει να αφορούν τα ευάλωτα νοικοκυριά. Ωραίο. Μέχρι εδώ καλά. Όχι κατά ανάγκη με τα αυστηρά κριτήρια που ορίζει ο νόμος. Δηλαδή, όχι με τα κριτήρια που ορίζει ο νόμος, αλλά... Αλλά όσα νοικοκυριά... Πώς είναι... το κόβει με το μάτι. Ναι. Αλλά όσα νοικοκυριά είναι ευαίσθητα στην άνοδο των επιτοκίων. Νιώθω πολύ ευαίσθητο στην άνοδο των επιτοκίων. Εγώ είμαι ευαίσθητος ως άνθρωπος γενικά. Η χθής δεν είναι η πιο ευαίσθητη. Έτσι ξέρω για το ζώδιό μου. Και κάπως το πάμε στα ζώδια. Πολύ ωραία πάσα. Δεν θέλω να το πάμε, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να εννοεί τα νοικοκυριά. Δηλαδή, αν έχεις δύο ηχθείς στο σπίτι, είναι λογικό ότι εκεί πέρα υπάρχει συσσωρευμένη ευαισθησία στο ζήτημα των επιτοκίων και εκεί μπορεί να πει ο άλλος, οπ, κάτσε. Δεν έχει σημασία τι λέει ο νόμος. Λίγο το ζώδιο, λίγο η ευαισθησία, λίγο το ευαισθησιόμετρο, να το λάβουμε υπόψη μας. Τέλος πάντων, να ρωτάμε τις τράπεζες, παιδιά. Έτσι κι αλλιώς έχουν την μοίρα μας και το σπίτι μας στα χέρια τους. Οπότε λογικό είναι να πούνε και αυτή την άποψή τους. Ό,τι καταλαβαίνουν. Mm-hmm. Τι θέλετε. Πόσα θες, ρε παιδί μου. Τι θες. Το σπίτι μου. Το σπίτι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άλλο. Θες να το δώσεις τον μπάτσι. Ανδρέα, βγάλει την περούκα. Έλα εδώ να υπογράψεις. Πολύ καλά. Πολύ καλά είναι. Θυμόμαστε ότι αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία δεν πολύ επιτρέπεται να συζητάμε. Τράπεζες δηλαδή είναι εκτός δημοσίου διαλόγου. Είναι αυτά που άμα τα ερευνάς δημοσιογραφικά σου καταλήγεις να σου παρακολουθούν το τηλέφωνο. Ναι. Δεν είναι δηλαδή για πολλά τώρα. Δεν άιντε βουρ τώρα όλοι θα κάνουμε κριτική στις τράπεζες. Δεν είναι να παίζεις με αυτό. Όχι, έλα ξεμπέρδευε καημένε. Επίσης είναι δύσκολο να έχεις διαφήμιση από τις τράπεζες. Οπότε αναφορές σε πληστηριασμούς και τέτοια. Γιατί καλή αυτή η Ντουβάγιο εκεί πέρα, αλλά τράπεζα τον κάνει το πληστηριασμό. Η άλλη είναι απλά μια πρακτική. Θα ακούσει ο Μητσοτάκης. Θα ζητάνε αστρολογικό χάρτη αντί για φημή. Είναι πιθανό. Πώς βρίσκουμε το ζώδιο του νοικοκυριού, νομίζω από την οικοδομική άδεια. Θα πρέπει να. Και αυτό ας το βάλουμε σε μια ανθολογία με περίεργες ερωτήσεις που έχουν απαντηθεί όμως στο The Press Project μαζί με το αν, πόσα μέτρα είναι το κοτέτσι του Φίβου Δελιφοριά. Ναι. Δελιφοριά. Μπορούμε να πούμε ότι εδώ ρωτάμε τα πάντα, απαντάμε. Ημερομηνία, ναι, δεν έχουμε θέμα. Δηλαδή, απαντάμε σε όλα, σε όποια άκυρη ερώτηση. Δηλαδή, μπορούμε να το πάμε και σε ελληνική τηλεόραση. Εγώ. Σας λέμε την άποψή μας για παλιά σύριαλ. Έπρεπε να είναι μαζί, ας πούμε, η Κουντουράτου και ο Μαρκοράς. Οπα. Εδώ, στη Φάρμα των Ζώων, θα μάθετε ανάλυση. Ας άλλη εκπομπή. Η Κατερίνα είναι χθες, λέει, η πιο ευαίσθητη και η πιο ελκυστική είμαστε, Κωνσταντίνε. Να προσθέσω ότι είμαστε και πολύ καλλιτεχνικό ζώδιο. Τώρα που συζητάμε για τράπεζες και ζώδια, που είναι ο κλασικός συνδυασμός που κάνουμε. Έχουμε κάνει πάτσι με ζώδια. Πάτσι με ζώδια, ναι, αλλά σπίτια με ζώδια που βάζει την οικονομική άδεια. Εντάξει. Μόνο εδώ. Αυτοί λένε ευαισθησία με τα επιτόκια και τέτοια. Δεν μπορεί να λες τώρα ευαισθησία με τα επιτόκια. Δηλαδή, μπορεί να έχει ευαισθησία, ξέρω εγώ, στη σάλτσα ντομάτας. Να σου δημιουργεί μια ήπια αλλεργική αντίδραση. Ναι, ναι. Στα καυτερά, ναι. Αλλά όχι στα επιτόκια. δεν είναι λογική περιγραφή αυτή του προβλήματος. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ευχόμαστε καλή τύχη σε όσους έχουν αυτή την ευαισθησία στα επιτόκια. Δεν θα σας προστατεύσει ο νόμος, αλλά μπορεί όμως να πετύχετε ένα πονόψυχο τραπεζίτη. Να πει, κοίταξε τον εμωρέ, τον ευαισθητούλη. Έχει κάπως μια ευαισθησία στα επιτόκια. Σας ευχαριστούμε. Μην γιορτάζει το όνομα Ανδρέα σήμερα, ας του κάνουμε κανένα σπίτι δώρο, μην τα παίρνει μόνος του και τον κράζουμε. Σοβαρά. Γιορτάζει ο Ανδρέας. Γι' αυτό. Λοιπόν, εντάξει. Τώρα το Μπάμπης Μπαμπόγλου είναι καλλιτεχνικό ψευδώνυμο ή λέγεται όντως Μπάμπης Μπαμπόγλου? Δεν ξέρω. Θες να κάνεις κριτική στα επώνυμα? Εγώ δεν ψήνομαι. Ο βρεγμένος στο νερό δεν το φοβάται. Λοιπόν. Χρόνια πολλά και στην Πάτρα για κάποιο λόγο. Χρόνια πολλά χρόνια, στην Πάτρα και στον Ανδρέα Πάτσι. Ναι, και κάπως έτσι θα κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή «Η Φάρμα των Ζώων». Ήταν μεγάλη χαρά που ήμασταν μαζί και σήμερα. Ήταν μια από τις σημαντικότερες εκπομπές που έχουμε κάνει. Ήσασταν μοναδικοί στο chat, ιδίως ακόμη περισσότερο αυτοί που μας παρακολουθείτε κονσέρβα, ήσασταν ένα καταπληκτικό ραδιοφωνικό κοινό κονσέρβας. Mm-hmm. Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε πώς μας ακούσατε λίγες ώρες αργότερα από τότε που παίχτηκε η εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλό απόγευμα, τα λέμε πάλι εδώ, πάλι εμείς αύριο. Γεια σας.